podwójne szczęście. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 6 marca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje rodzinom ofiar wypadku na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Coraz bliżej otwarcia kolejnych szpitali tymczasowych dla chorych na koronawirusa. Stan przygotowań omówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przez 10 dni na Ukrainie zaszczepiono jedynie kilkanaście tysięcy osób, donosi nasz korespondent. Prezydent Andrzej Duda w mediach społecznościowych złożył kondolencje rodzinom ofiar tragicznego wypadku ukraińskiego autokaru, do którego doszło w nocy na autostradzie A4 w pobliżu Jarosławia na Podkarpaciu. W wypadku zginęło 5 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Lżej rannych lub niewykazujących objawów przewieziono do szkolnej bursy w Jarosławiu, mówi Krzysztof Kowal ze starostwa powiatowego. Myśmy się zajęli na tyle, ile żeśmy mogli, czyli daliśmy im posiłek, możliwość odpoczynku. Jak przyjechali tutaj, to wszyscy byli na chodzie, widać, że byli poobijani, otarcia i tak dalej. Natomiast po jakimś czasie zaczęły się pojawiać dolegliwości, które spowodowały to, że wzywane było pogotowie, no i przyjeżdżali ratownicy i oni już decydowali, czy brać, czy nie brać. Także z 21 zostało nam 11, także 10 osób po prostu zostało. Ukraińskim autokarem podróżowało 57 osób, w tym dwóch kierowców. Przyczyny tragedii wyjaśnia prokuratura. Trwają przygotowania do otwarcia kolejnych szpitali tymczasowych. Mówił o tym w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To odpowiedź na rosnącą liczbę zakażeń COVID-19. Minionej doby potwierdzono prawie 15 tysięcy nowych infekcji, o prawie 3 tysiące więcej niż tydzień wcześniej. Wczoraj mieliśmy wideokonferencję z wojewodami, gdzie bardzo uczulałem wszystkich wojewodów, aby, tak mówiąc po lekarskiemu, trzymali rękę na pulsie, czyli te szpitale, które w tej chwili nie wymagają uruchomienia w tych województwach, gdzie ta sytuacja jest w miarę dobra, są miejsca jeszcze w szpitalach stacjonarnych, aby jednak już przygotować się na ewentualne uruchomienie także tych szpitali tymczasowych w tych województwach. Decyzją resortu zwiększona będzie liczba łóżek dostępnych dla pacjentów w szpitalach tymczasowych. W tej chwili, jeżeli byśmy policzyli wszystkie szpitale tymczasowe, które są w Polsce wybudowane, tych miejsc jest około 7 tysięcy, oczywiście z możliwością poszerzenia tej bazy, bo to jest tak zwana metoda modułowa, czyli poszczególne moduły można sukcesywnie uruchamiać. W tej chwili uruchomiliśmy i powiększyliśmy bazę łóżkową w szpitalach tymczasowych w tych województwach, gdzie ta sytuacja jest najbardziej trudna, bo wiemy, że tych łóżek musi być zawsze pewien zapas. Ten zapas w tej chwili się niestety zmniejsza. Od wczoraj zmarło 245 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 12 tysięcy. Teraz zagranica, jak donosi nasz korespondent, na Ukrainie tempo szczepień przeciw COVID-19 jest powolne. Mimo że akcja szczepień trwa już od 10 dni, objęto nią jedynie około 16 tysięcy osób. Jednocześnie wzrasta liczba nowych przypadków zakażeń COVID-19. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Nad Dnieprem używany jest preparat AstraZeneca produkcji indyjskiej. Pierwsze 500 tysięcy dawek tej szczepionki dotarło tu dopiero 23 lutego. 24 lutego rozpoczęto szczepienia i wbrew zapewnieniom władz, że liczba zaszczepionych obywateli będzie wzrastać, jak to określano, w sposób kaskadowy, zaszczepionych Ukraińców jest wciąż niewielu, bo 15 758 osób. Wśród nich m.in. prezydent Wołodymyr Załęski i minister zdrowia Maksym Stepanow, mimo że obaj przeszli już chorobę. Dobowa liczba zaszczepionych jest kilka razy niższa niż nowych przypadków zakażeń. Ostatniej doby zdiagnozowano 9 tysięcy nowych zakażeń. Zaszczepiono natomiast nieco ponad 3 tysiące osób. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Słońce, bezchmurne niebo i kilka stopni mrozu. Idealne warunki do biegania na nartach mają dziś uczestnicy 45. biegu Piastów. Na Polanę Jakuszycką w Szczarskiej Porębie od rana przejeżdżają miłośnicy biegówek. Wielu startuje całymi rodzinami. Na miejscu jest Patryk Michalski z programu Pierwszego Polskiego Radia. Pierwsza w życiu 25? Pierwsza w życiu i pewnie ostatnia. Mąż namówił, żeby wystartować? Ja startuję już od wielu lat, ale na te krótkie dystanse. No, 16 już zaliczyła, także powinna sobie poradzić. My drugi raz jesteśmy z grupy ramię w ramię. Wrocław, okolice, to są siostry, matki, żony, kochanki, kuzynki, zespół muzyczny. Ile masz lat? 10 w tym roku. A twój brat? 8.

Adriana Marczewska, witam Państwa serdecznie w audycji Gorąca Płyta. Dzisiaj kolejny odcinek gastronomicznego spotkania. Moim gościem jest Grzegorz Łapanowski, a rozmawiać będziemy o kiszące. Kiszące niespotykanej dla nas może, ale zdobywającej serca Polaków kiszące pochodzącej z Korei, mianowicie o kimchi. Dzień dobry. Polacy kochają kiszonki, uwielbiamy kiszone ogórki, kapusty, coraz częściej kisimy również. Polacy kochają kiszonki, kochamy kiszone kapusty, ogórki, coraz częściej kisimy rzodkiewki lub buraki. Ale kimchi to kiszonka niespotykana. Czy kimchi to tylko kiszona koreańska kapusta, czy za tą nazwą kryje się coś więcej, Grzegorzu? To zabawne, bo jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomym, który był w Korei i na stole były dziesiątki różnych małych miseczek, no i on się pyta, a co to jest kimchi, a to kimchi, a to kimchi, a to kimchi. Więc ciężko właściwie powiedzieć do końca, co to jest to kimchi, bo to jest rodzaj faktycznie kiszonki i taka najprostsza interpretacja, to z czym najczęściej kimchi kojarzymy, to jest kiszona kapusta pekińska z dodatkiem przede wszystkim takiej specyficznej odmiany ostrej papryki gociugaru, która ma wyjątkowy smak i aromat. I do tego jest imbir, czosnek i sos sojowy, ale często też rybny, czasami ostrygowy. I cała masa najróżniejszych dodatków. Ale oprócz kapusty pekińskiej kisić można właściwie niemalże wszystko. Kisi się owoce, warzywa, kisi się zioła, kisi się mięsa też. I właściwie świat kiszonek to jest jakaś nieprawdopodobna galaktyka. Znasz pewnie i może Państwo znają takiego człowieka, który nazywa się Sandor Katz, który napisał książkę Sztuka Fermentacji, Art of Fermentation po angielsku. Ukochana książka szefów kuchni w Warszawie i nie tylko w najlepszych restauracjach. Ale ciekawa o tyle, że on właściwie nie do końca pisze o jakichś konkretnych recepturach. On bardziej jest takim narratorem, który opowiada o tym, że właśnie świat fermentacji jest właściwie całym światem i też całą naszą historią, bo jak popatrzymy na chleb, na piwo, na wino, na wędliny, na sery, to właściwie w każdym z tych obszarów fermentacja gra fundamentalną rolę i fundamentalną rolę grają bakterie. I więc właściwie historia człowieka i też kultury kulinarnej jest ściśle spleciona z historią bakterii. I on taką śmieszną tezę wysnuwa, że on nie wie, czy to człowiek rządzi bakteriami, czy nie bakterie rządzą człowiekiem, że jednak jakby skłaniają człowieka do tego, żeby te bakterie namnażał. No i ja pamiętam takie wrażenie, jak pojechałem do Japonii kilka lat temu, kiedy byłem w Kioto na targu warzywnym i stałem między dwoma stoiskami, między piklami a kiszonkami i tych kiszonek było 50 albo 100. I cudowny wtedy, widok. Ale wtedy się poczułem jakiś taki mikroskopijny, bo naście lat się uczę o jedzeniu i nagle ląduję w kraju, który w zupełnie inny sposób jakby myśli o produkcie i też jakby ta gama kiszonek jest jakaś absolutnie nieprawdopodobna. Gdybyśmy mieli wrócić teraz na polski rynek, to sobie myślę, że my takie gigantyczne spektrum też mamy i mieliśmy, natomiast chyba faktycznie skutecznie PRL, rozbiory i wojny wyrugowały w nas, Polakach, też jakąś taką znajomość swoich korzeni i w pewnej mierze swojego języka kulinarnego, jakim jest kuchnia. I myślę sobie, że to, że my się dzisiaj bawimy z kimchi, może być pretekstem do tego, żeby za tych 15 lat, jeżeli nam na to bioróżnorodność pozwoli, a z tym, jak wiemy, łatwo nie jest, może to będzie preludium do tego, żebyśmy odkryli na nowo łopian, jakąś dziką rukiew, a może nasturcję i pewnie setki innych rzeczy, na których pewnie lepiej się zna Aleksander Baron albo Łukasz Łuczaj. I może z tych wszystkich produktów będziemy mogli również przygotować kimchi. O kimchi, kiszące, która podbija serca Polaków, porozmawiamy za chwilę z Grzegorzem Łapanowskim, moim i Państwa gościem w audycji Gorąca Płyta. 一言で全てが分かった。日が沈み出した空と君の姿、フェンス越しに重なってた。初めて会った日から僕の心の全てを奪った。どこか儚い空気をまとう君は audycja Gorąca Płyta. Dziś o kimchi, niezwykłej kiszonce, rozmawiam z moim gościem, Grzegorzem Łapanowskim. Grzegorzu, odkrywamy tutaj przed państwem i ty odkrywasz przede mną niezwykły świat kimchi. Powiedzieliśmy przed chwilą o tym, że to nie tylko kiszona pekińska kapusta, ale za nazwą kimchi stoi o wiele, wiele więcej. Ale czy jest jakiś jeden krótki przepis, jakaś receptura, która opisałaby nam, co za tą nazwą stoi? Jak przygotować kimchi? W 5 krokach. Da się? Pewnie, że się da i może warto jest faktycznie spróbować zrobić to samemu w domu, tak jak teraz sporo ludzi eksperymentuje z chlebem, niektórzy eksperymentują z wędlinami albo uczą się robić neapolitańską pizzę. To kimchi też jest czymś, co możemy łatwo zrobić w domu. Wystarczy kupić kapustę pekińską, umyć ją. Możemy ją nasolić albo wrzucić do solanki. Następnie trzeba będzie ją z tej soli opłukać i wtedy przygotowujemy sobie dodatki. dodatki, czyli warzywa takie jak marchewka, może być rzodkiew, szczypiorek. Kroimy sobie to wszystko w zapałkę, szczypiorek w 10-centymetrowe kawałki i teraz tą kapustę potrzebujemy natrzeć przyprawami, czyli utartym czosnkiem, imbirem. Warto by było poszukać tej ostrej papryczki gociugaru, bo ona jest absolutnie wyjątkowa. A czy możemy użyć innej ostrej papryki? Możemy. Możemy, aczkolwiek faktycznie jakby ten efekt smakowy jest niesamowity. Ja w zeszłym roku nawet udało mi się zorganizować nasiona tego gociugaru i wyhodowałem je w Polsce. Niesamowite. Ale nasze warunki klimatyczne dają inny efekt smakowy jednak, że to się bardziej podchodzi pod węgierską papryczkę niż pod koreańską. I co z tą natartą przyprawami kapustą pekińską? Nacieramy ją przyprawami. Dobrze jest dodać sos sojowy, możemy dodać sosu rybnego i jakby dalej można by było jeszcze mnożyć różnego rodzaju dodatki. Niektórzy przygotowują kleik ryżowy, czyli 100 gramów mąki ryżowej i litr wody, to się zagotowuje i teraz jakby taką pastą nacieramy tą kapustę pekińską i musimy ją docisnąć. Po jakim czasie jest gotowa? Czy to zajmuje dużo czasu? Mi się wydaje, że powinna być taka kapusta gotowa, no nie wiem, za miesiąc, pół roku? Właśnie cała zabawa polega na tym, że ona za 2 dni już będzie miała taki posmak ukiszonej kapusty. 3 dni już będzie naprawdę smaczna, a 4 to już naprawdę wypadałoby ją włożyć do lodówki, żeby zatrzymać ten proces fermentacji. Więc to jest rzecz, którą możemy zrobić szybko i właściwie jak opanujemy tą podstawową technikę, to potem kisić możemy najróżniejsze rzeczy, na przykład ogórki, dokładnie analogiczną techniką, marchewkę, rzodkiew, jest taka śmieszna kapustka, którą teraz możemy znaleźć w sklepach, to się nazywa pak choi. Może o tej porze roku droga, ale w sezonie powinna być dużo tańsza. Niektórzy też kiszą w podobny sposób zwykłą polską kapustę, ale ja uważam, że jest odrobinę za twarda. Myślę, że można by było eksperymentować z kapustą stożkową, bo ona jest delikatna, słodka, chrupiąca i nawet abstrahując od kimchi, proszę, jeśli państwo kiedyś dopadną tą kapustę stożkową, koniecznie ją kupić, ponieważ jest cudowna, jest to najpiękniejsza kapusta ze wszystkich. To był przepis na kimchi Grzegorza Łapanowskiego, mojego gościa w audycji Gorąca Płyta. Do rozmowy o kimchi wrócimy za chwilę. Po piosence o tytule kimchi i w treści tej piosenki znajdą państwo również przepis na to niezwykłe danie, na tą niezwykłą kiszonkę. Daikon radish with a cabbage finely diced. Then I chop a little chili with the garlic and the ginger to crank it up with spice. Then add saltiness, sweetly caress it to give it a good massage. Then when I see that water rise, I stuff it inside a jar. Kimchi, so good for me. Fermenty probiotic flavor jamboree. Baby, baby, baby. Audycja Gorąca Płyta. Ze mną w studio jest Grzegorz Łapanowski, propagator niezwykłej kiszonki pochodzącej z Korei, kimchi. Grzegorzu, rozmawialiśmy o tym, co to jest kimchi, jak je przygotować. No to teraz opowiedz nam o tym, jak można je wykorzystać. Ja czytałam, że średnio w Korei na głowę przypada 20 kg kimchi rocznie na jednego mieszkańca. Jest to dość potężna suma. Podejrzewam, że u nas może być podobnie, no, z ziemniakami, z kotletem schabowym, chyba tak. A co można przygotować z kimchi? Bo to nie tylko dodatek do dań, prawda? Myślę, że można o tym myśleć analogicznie jak o kapuście kiszonej. Bo my robimy z niej kapuśniak, robimy bigos, dodajemy ją do pierogów, robimy z niej propagowane przez rozkosznego fuczki, czyli placki z kapustą kiszoną. Nie pamiętam, czy z ziemniakami. I kimchi jest to zabawne, bo Korea pod względem kulinarnym wydaje mi się, że w wielu momentach może przypominać Polskę, mimo tego, że właśnie teoretycznie jest trochę inna, ale jednak tych podobieństw jest sporo. Można zrobić z kimchi placki, taki rodzaj naleśników. Zresztą bardzo prosty przepis Inessy Kim, naszej koleżanki. Jedna szklanka mąki, jedna szklanka wody gazowanej, jedno jajko i jedna szklanka kimchi. I to mieszamy i robimy z tego placki. Majonez z dodatkiem kimchi, pyszny, do hotdogów i hamburgerków. Miałam okazję próbować majonez kimchi przygotowany przez Grzegorza i zachęcam Państwa też do zobaczenia naszych materiałów, naszego nagrania ze spotkania, które odbyło się w jednym z wyjątkowych warszawskich lokali, gdzie wspólnie gotowaliśmy właśnie z wykorzystaniem kimchi. Jak tylko audycja dobiegnie końca, ten materiał będą mogli Państwo zobaczyć na social mediach Radiowej Trójki. Grzegorzu, a twoje ulubione danie z kimchi? Zupka czy pierogi, czy może omlet? Zupka, pierogi, czy może omlet? Ja mam problem, bo ja lubię wszystko. I nie jestem w stanie wybrać jednej rzeczy. Lubię kuchnię Inessy Kim, mojej takiej serdecznej znajomej, która o koreańskiej kuchni wie dużo lepiej niż ja, ponieważ ona mi tłumaczy ten język, a ja myślę sobie, że o ile dla nas Polaków kuchnia węgierska, może niemiecka, francuska nawet, czy włoska, one są jakoś zrozumiałe. Jest to jakiś taki język bliski nam. Natomiast kuchnia koreańska, czy na przykład tajska albo indyjska, to jest jakby, niby gramatyka tam jest, niby są czasowniki i przymiotniki, ale jednak te literki zupełnie inne i inne słowa i inne zdania. I trochę analogicznie jest z tą kuchnią, że żeby ją zrozumieć, żeby nauczyć się, jak się w tej kuchni poruszać, to jednak trzeba zobaczyć ją w swoim oryginale. Żeby nie tworzyć jakiegoś takiego dziwnego karła i nie mówić I be something like nothing together tomorrow, tylko żeby to jednak miało jakiś logiczny sens, to gotowanie koreańsko-polskiej kuchni, to warto jest zobaczyć ją u źródeł. I bardzo liczę na to, że dożyję czasów, jak otworzą granice i będzie można polecieć, żeby właśnie pojechać tam, dotknąć, powąchać. Znasz trochę wietnamską kuchnię, no bo mieszkasz w Warszawie i może nie wszyscy wiedzą, ale my od lat 60., 70. mamy bardzo dużo Wietnamczyków tutaj właśnie na terenie Warszawy i taką zupą, która mi się z Warszawą bardzo kojarzy, jest pho. Taki intensywny, tradycyjny wietnamski bulion wołowy. To prawda, nie mogę się doczekać kolejnego odcinka, jednego z kolejnych odcinków, który będzie właśnie poświęcony tej zupie. Ale to, co chcę powiedzieć, to to, że żeby zrozumieć w ogóle całą tą wietnamską kuchnię i jakoś tak poczuć ją w pełni, to trzeba tam pojechać do tego Hanoi albo do Saigonu, zaciągnąć się tym powietrzem i wtedy zrozumiemy jakby całe to spektrum. I myślę, że z kimchi jest też trochę podobnie, że ono też fajnie smakuje nawet na stole, jeśli zachowany jest cały kontekst, czyli na przykład możemy sobie popróbować koreańskiego grilla. To też jest niesamowita, zupełnie inny sposób myślenia o grillowaniu niż nasz polski. Często odwołujesz się do internetu i ja myślę, że to też jest fajna faktycznie dzisiaj szansa w tej rzeczy rzeczywistości takiej, nazwijmy to, przepraszam, to określenie digitalowej, gdzie możemy wiele rzeczy zobaczyć, jak one wyglądają u źródeł i poznać wiele kuchni narodowych właściwie bez wychodzenia z domu. Dzisiaj kulinarnie podróżujemy do Korei z Grzegorzem Łapanowskim i rozmawiamy o kimchi, a ja przygotowałam dla Państwa piosenkę o tytule Korean Food w wykonaniu Frankie Kosmos i do rozmowy powrócimy właśnie po tej piosence. To był Frankie Kosmos w utworze Korean Food i właśnie o koreańskim jedzeniu, a dokładnie o niezwykłej kiszące kimchi rozmawiam z moim gościem Grzegorzem Łapanowskim. No właśnie, czy ja dobrze w ogóle wymawiam nazwę tego dania? Kimchi, kimchi, jaka jest poprawna wersja? Z tego co ja wiem, to kimchi, ale myślę sobie, że jest to... jest to może pewnie ważne. Myślę, że można to bezpiecznie zmiękczyć. Kimchi czy kimchi, wiadomo o co chodzi. Chodzi o pyszną, lekko pikantną kiszonkę, która podbija świat. Oprócz K-popu to chyba najbardziej popularna rzecz z Korei, która dociera nie tylko do Europy, ale też do Stanów Zjednoczonych. Kimchi zdobywa serca ludzi na całym świecie i staje się na tyle ważną częścią życia, że stworzone są specjalne lodówki do przechowywania tej kiszonki. Podobno najlepiej przechowywać ją w temperaturze od 0 do 5 stopni. Jak ty przechowujesz swoje kiszonki? Bo podejrzewam, że masz więcej niż jedną w lodówce. No i też dużym wyzwaniem jest zapach. Faktycznie jak zacząłem ostatnio dużo więcej eksperymentować z nowymi technikami i nowymi smakami, to dochodzę do wniosku, że przydałaby się kolejna lodówka, bo to jest norma w Korei, że ludzie mają osobną lodówkę do kiszonek i osobną lodówkę do kimchi. Mi się bardzo ten pomysł podoba. Jako szefowa kuchni marzę o tym, żeby mieć specjalną lodówkę na kiszonki i jeszcze jedną specjalną na nabiał i jeszcze jedną, gdzie będę trzymać świeże warzywa. Tylko potrzebuję trochę większej kuchni. No myślę, że dwie lodówki to jest coś dobrego i zamrażarka, żebyśmy mogli mrozić buliony i różne inne dobrodziejstwa. To ile rodzajów kimchi jest w twojej lodówce? No myślę, że w granicach 10, ale myślę sobie, że to może jest też dobry pretekst do tego, żeby powiedzieć, że nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o samo kimchi. My w Polsce mamy coraz więcej mistrzów, którzy lokalnie robią wspaniałe kiszonki. Taki oprócz Schneiderów, ludzi, którzy robią takie tradycyjne i ogórki, i czosnki, i różnego rodzaju kapusty, to i mi w głowie świta Arek Dziakowski, który we Wrocławiu, jak z nim ostatnio rozmawiałem, to mówi, że fermentuje, że ma 150 receptur, takich, które właściwie, bo on też robi to komercyjnie, które miewa w ofercie, że w skali roku to się wszystko zmienia, ale on ma inną technikę fermentacji, bardziej taką, bym powiedział, polską, czyli robi solankę i tą solanką często z przyprawami zalewa warzywa i zamyka w słoiku i tak właściwie każde warzywo niemalże, ale nawet różnego rodzaju owoce można fermentować. I może warto jest wspomnieć, że to nie tylko o smak chodzi, bo on faktycznie dzięki fermentacji się zmienia, ale dzisiaj w tym świecie, kiedy używamy sporo antybiotyków, różnego rodzaju leków, to wszystko to, co ma właściwości probiotyczne i ma sporo takich dobrych dla naszego żołądka bakterii, jest pożądane. No jest fenomenalna ekipa z Trójmiasta, którzy robią naprawdę wspaniałe fermenty, takie napoje fermentowane różnego rodzaju. W Poznaniu jest też ekipa, która fermentuje i jest też cała masa takich gastronomów, rzemieślników, którzy często wyszli z gastronomii, bo w erze pandemii ciężko jest pozostać w tej branży i zakładają jakieś swoje małe manufaktury i kiszą wybitnej jakości kimchi i różne inne kiszonki w całej Polsce. Może kiedyś doczekamy się też Muzeum Kiszonek. Wspierajmy lokalnych rzemieślników i wytwórców kiszonek w całej Polsce. To powiedziałam ja, Adriana Marczewska, w audycji Gorąca Płyta i wspieram ich całym sercem. Może i u nas w Polsce, dzięki właśnie takim rzemieślnikom i ludziom, którzy swoje serce poświęcają na przykład kiszonkom, powstanie takie Muzeum Kiszonek. You have my heart, we'll never be words apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm sticking it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Raining more than ever. Know that we still have each other. You can stay. Audycja Gorąca Płyta. Ze mną w studio jest Grzegorz Łapanowski. W Seulu powstało Muzeum Kimchi. U nas ta miłość do kimchi, polska miłość do kimchi jeszcze chyba nie jest na tyle wielka, żeby to muzeum powstało, ale nie jest to miłość bez podstaw, bo oprócz wielkiego smaku, niezwykłego aromatu, kimchi jest także niezwykle dla nas zdrowe. No pewnie i uznawane za jedno z najzdrowszych potraw świata, tak przynajmniej komunikują to Koreańczycy, którzy wykorzystują kimchi do tak zwanej dyplomacji kulinarnej. A to jest piękne. Jest to nic innego jak dobry marketing. Pewnie, że pod względem zdrowotnym kimchi, tak samo jak każda inna kiszonka, powinno odgrywać istotną rolę w naszej diecie, bo dzisiaj coraz częściej mówi się o tym, że co najmniej połowa naszego talerza to powinny być warzywa i owoce, 1/4 to produkty zbożowe, a 1/4 to białko, najchętniej pochodzenia roślinnego i w niedużej ilości też pochodzenia mięsnego. Więc w tym kontekście faktycznie kiszonki powinny zajmować w naszej diecie ważną rolę. Natomiast wracając jeszcze na moment do tego marketingu takiego biznesowego, to w tym Koreańczycy są naprawdę mistrzami, zresztą nie tylko oni. Wiele innych nacji przywiązuje ogromną rolę do tego, żeby promować swoje kuchnie narodowe. No i to też jest może pretekst do tego, żeby wrócić na nasze podwórko i znowu powiedzieć o tym, że nasza kuchnia też ma dużo ciekawych rzeczy do zaoferowania i jest to o tyle ciekawe, że, bo można powiedzieć, no dobra, no ale mówicie o kimchi, a co, jak to się ma do kuchni polskiej? Okazuje się, że kuchnia polska zawsze chłonęła różnego rodzaju wpływy i kotlet schabowy prawdopodobnie został zaimportowany z Austrii, a z Austrii, do Austrii trafił z północnych Włoch, a do tych Włoch trafił z Hiszpanii, a do Hiszpanii możliwe, że trafił z północnej Afryki. Innym przykładem jest żurek, którego nazwa pochodzi od niemieckiego słowa sauer, czyli kwaśny. I też istnieje taka teoria, która mówi o tym, że myśmy tego się nauczyli robić od Niemców. Więc myśmy się w Polsce zawsze uczyli od innych nacji, bo jesteśmy takim krajem trochę na szlaku. Dzisiaj ten szlak jest po prostu szerszy i to nie uczymy się tylko i wyłącznie od Rosjan, Czechów czy Szwedów, ale możemy się uczyć od ludzi z całego świata i mi się wydaje, że tą fundamentalną rzeczą jest to, żebyśmy my pracowali na lokalnym produkcie tak dużo jak się da i wykorzystywali to, co mamy najlepszego w sezonie, ale uczyli się też przetwarzać to najlepiej jak się da. Można robić fenomenalne wędliny z polskich mięs. Niekoniecznie tylko i wyłącznie tymi naszymi technikami, ale na przykład wykorzystywać włoskie techniki robienia salumi czy charcuterie. Analogicznie z nabiałem. Fenomenalny nabiał robią Szwajcarzy, Włosi i Austriacy i od nich też warto jest się uczyć tych technik po to, żeby rozwijać naszą kuchnię narodową, dlatego że kuchnia nie jest zjawiskiem statycznym. Ona się tak samo jak język zmienia. Kuchnia jest żywa i wpływają na nią ludzie, trendy, szlaki handlowe, możliwość podróżowania, imigranci. Kimchi jest tego doskonałym przykładem. Rozmawialiśmy o tym, że kimchi bardzo mocno reprezentuje Koreę, na tyle mocno, że nawet zawędrowało z pierwszym koreańskim kosmonautą w kosmos. Ja jestem ciekawa, co by reprezentowało tak mocno polską kuchnię. Czy byłby to schabowy? A może właśnie jakaś kiszonka? Jeżeli mają Państwo ochotę zobaczyć, co takiego z kimchi przygotować można, albo jak kimchi przyrządzić, zachęcamy Państwa do oglądania materiałów wideo na social mediach radiowej Trójki, które już za chwilę tam się znajdą. Audycja Gorąca Płyta. Wracamy do rozmowy o kimchi z moim gościem Grzegorzem Łapanowskim. Poznaliśmy już historię kimchi, poznaliśmy to, co za tym słowem stoi, jak kimchi można przygotować. Czas na przepis na danie z kimchi. Mówiłeś o omletach, mówiłeś o pierogach, o zupach. Czy możesz zdradzić nam przepis na danie z kimchi w roli głównej? Najprostszy przepis świata. Najprostszy i najpyszniejszy. Dobry bulion albo rosół na przykład i do tego kimchi. I niemalże gotowe, bo właściwie rodzaj kapuśniaku z kimchi smakuje naprawdę świetnie. Ja robię taki bulion, albo inaczej, tradycyjna receptura na kimchi jjigae, czyli rodzaj właśnie takiego kapuśniaku. To jest boczek albo żeberko obsmażone, do tego cebula, do tego kimchi. Jak to musi pachnieć? To zalane wodą, a jeszcze lepiej bulionem, gotowane do miękkości. Potem możemy to doprawić solą, sosem sojowym. Jest taka pasta, może trudno dostępna, ale ciekawa, gochujang, którą można do tego dodać, nie trzeba. Olej sezamowy, szczypiorek do podania. Coś pięknego i aż mi ślinianki pracują, bo to jest naprawdę wspaniała rzecz. Najczęściej podawane jest to z ryżem. Właściwie do wielu różnego rodzaju, bulionów, i wołowych, i kaczych, i roślinnych też, wegetariańskich, możemy dodawać kimchi, możemy zaciągnąć to na przykład mąką ziemniaczaną, wtedy ta zupa będzie miała troszeczkę więcej treści. Najlepiej pasuje szczypiorek, ale możemy dodać też kolendrę. Dobrze sprawdzi się czosnek, por, marchewka, może pak choi, może gotowane na miękko jajeczko, szczypta sezamu. Brzmi przepysznie. Może jutro podczas przygotowywania niedzielnego rosołu skuszą się Państwo na mały eksperyment i przygotują rosół z kimchi i różnymi dodatkami. Albo w poniedziałek zamiast pomidorowej. O kimchi, niezwykłej koreańskiej kiszące i o tym, co ona robi w Polsce, rozmawiałam z moim gościem, Grzegorzem Łapanowskim. Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. A Państwa zapraszam na naszą kolejną audycję w sobotę o 13.05. Dziękuję bardzo, Adriana Marczewska. Dzięki wielkie, Grzegorz Łapanowski.